The Dale Cooper Quartet. To jest muzyka jazzowa, eksperymentalna, można by tak powiedzieć, ale dark jazz to jest dokładnie ta szufladka. I tą formacją francuską zajmiemy się, myślę, że w większej części za tydzień. Mimo tego, że karnawał, to ciemna strona mocy będzie bardzo spokojna i ta dzisiejsza, i ta za tydzień. No, archive jeszcze przed nami w drugiej godzinie naszego spotkania w tej chwili, więc będzie troszeczkę energii, ale zanim przejdziemy do archiwistów, to druga część płyty nowej Wulnikura, Björk, przepięknej, wspaniałej, delikatnej, mrocznej, silnej. Nie jest smutna ta płyta. Nie, ona smutna nie jest. Ona jest do przemyśleń i to jest najważniejsze. To rzeczywiście Björk zaskoczyła tym albumem wszystkich. Przypominam o naszej grupie Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Lista utworów po audycji pojawia się na stronie słuchaczy csm.info.pl. Jeżeli ktoś by miał jakiekolwiek muzyczne pytania, proszę pisać csm@polskieradio.pl. monument of love. There is a swarm of sound around our heads, and we can hear it, and we can chat, healed by it. From the pain, it will make us a part of this universe of solutions, this place of solutions. Location of solution.

if she sinks, I'm going down with her. Quicksand. Björk i Spaces razem stworzyli ten utwór pod względem muzycznym. Oczywiście słowa napisała sama pani Brzoza, tak jak na cały ten album. I Quicksand to jest utwór, który jest 9. i on zamyka album, tak jak rozpoczęliśmy od 1., który ten album otwiera, tak odsłuchiwanie go kończymy na ostatnim. Mam nadzieję, że się spodobało i że będziecie po niego sięgać. Domyślam się, że stani słuchacze Ciemnej Strony Mocy jak najbardziej. Za tydzień na pewno wrócimy do nowego albumu Vulnicura pani Brzozy. Przypominam też, że Dale Cooper Quartet pojawi się również za tydzień, a teraz Archive i Restriction. Welcome to the cucumber. till the end of our days. get free, taking the only thing that's left of me. Bring me light, bring me light, bring me light. Black and blue, I will always love you. Black and blue, black and blue, I will. Kolejne miasto doszło nam na naszej mapie słuchaczy Ciemnej Strony Mocy, moi drodzy. Pozdrawiamy Toronto, bardzo ciepło pozdrawiam Toronto. Zapraszam na naszą grupę Ciemna Strona Mocy w Trójce. Igor dołączył właśnie. Zapraszam na naszą grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, grupę oficjalną na znanym portalu społecznościowym. Lista utworów oczywiście po każdej audycji pojawi się na naszej stronie słuchaczy csm.info.pl, a ja z moim zachrypniętym głosem wracam już grzecznie do łóżka. Realizacja dzisiejszej audycji Halina Leszczyńska, zastałem realizatorskim, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie, a za moment trójkowy budzik budzić was będzie i Piotr Łodej tutaj przy mikrofonie się przywita. Spokojnego końca tygodnia życzę i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, czyli w nocy ze środy na czwartek, między drugą a czwartą rano. Zazwyczaj się słyszymy po ciemnej stronie mocy. Hybridation, Eric Trifo i Murkow. Do usłyszenia.